باندې ويتوب عليكم الله تبارك وتعالى توفيق توبه در کوي یعنی توبه قبل استاس او مشد دي کتا سو توبه او باسه دا هغه چې زنه چې استاس نه کم تفسير کنه یادې شعر والله عليم الله تبارك وتعالى عالم دي په مصلحتونو د بندگانو حکیم الخاون د حکمت په هغه کارونو کې چې څنګه موږ د پاره شریعت یعنی موږ پاره راځي والله الله تعالى يريد اراده لري د خبرې ايتوب عليكم چې توبه قبول دي استاس او ويريد الذين اراد الله حركتان يتبعون شهواتي شغي تابداري كي دفائشاتو ان تميلو چوانه تاسو حق نميلا عظيما فاغوري دلو درو ترا يريد الله اراد الله تعالى غور دري دري يريد الله ان يخفف عنكم كي آسان تيارا ولي فتاسمان دي فدي احكامو كي وخلق الانسان او پیدا کل شوه دي انسان ضعيفا کمزور يا ايها الذين امنوا اي قسام چي مان مرور دي لا تاكلوا اموالكم مخيطا سوال نقبل بينكم بميس بلقي بالباطل فلا حق طريق انترا چكم مخالف لشريت نلي الا مگر ان تكونا مگر قبيدا مالونا ستاسو تجارتا مال لتجارت عن تراز منكم او بخشاله ستاسو يوبل سره بدلوه تجارت مال لتجارت ولا تقتلوا انفسكم موجنه تاسو زانون اقبل وقلون دا حرامو موجنه تاسو رون اقبل او خودکوشی مگوان ان الله بیشک اللہ کانا بکم رحیم آده پتاس مہربانا ومن یقل ذالکا چاچے اکداکار چمال لغیر اوخر فحرام طریقی سرا عدوانا پتاس حالت کی چیزیاتے اوکو ظلمن و ظلم سرا فسو فنس لیلی زرد جدا دل بکدل را نارا جہنم دوتا وکانا ذالکا عددا داخلت دا جہنم تاب اللہ اللہ تیسیر آسان ان تجتنبو پتاس لاندر کے قبائر اما دلوی حاق گناہنونا سنحونا انہو جتاس منہ کرشوی دا غینا نکفر عنکم نو ذریبکو محبوبکم دام اللہ نستاسونا سیعاتکم گناہن استاسو مانا کتاس زان بچے دلوی حاق گناہنونا چی منع کرشوی تاس دا غینا نکفر عنکم سیعاتکم محبوبکتا سحق گناہنونا چکم اسباب دلوی گناہنو وندخلكم او داخل بكتا مدخلا كريما اغذائي پسنديدتا مدخلا كريما جائي پسنديدتا ولا تتمنى او تاس تمنى فائش وارضو مكوه ما فضل الله داغ شزنو شغروال ورکرد الله تعالى باغي سرا بعضكم على بعض بعض استاس تفنور لك نارينو تي غروال ورکرد فجحاد باندي فهمامت او فنور امور باندي وزنانو تهوي جتاس جدي تمنى مكوه چكاش منتم داغي یا نارینو تا اللہ زیادہ حصہ ورکڑی دا او زنانو تا پویرا سکتی کما حصہ دا ندیدی دا تمنانا کئی گولی در رجادی دا پار دنارینو نصیب انیو حصہ دا مما دا حاغ عمالو اکتسبو چی دیئی کئی جہاد امامت جمعی وغیرہ ولن نسائی دا زنانو دا پار نصیب ان مستقل حصہ دا مما دا حاغ عمالو اکتسبنا چی دیئی کئی جاغا حفاظت دا حقوق دا قاون دے اور دارنگی تربیت دا اولاد داغ دے حفاظت دا قور داغ دے دارنگی حفاظت دا چاہ دے دا عزت داغ دے دا سور پتیشت تاسنا کم کارونا ہم چی دیئی دا اللہ دا رضا دا پار اللہ ورد سوابنا ہو جائی واسأل الله تاسو غواړئ د الله تعالی نه من فضله فضل الله بس تاسو د الله نه هر وخت دا غواړئ فضل غواړئ خزانه غواړئ ان الله بیشک الله تعالی بكل شيء علیم دی بار یو شی باندې عالم ولکل او د هر یو تن د پاره جعلنا موالیا پیدا کړی د موږ وارثان مما د هغه مال ترک الوالدان کی پیږي د لار امر الله ولا پربو یا نور صداران رونا ترنا چل جا غرا کوي والذین اور هغه کسان هغه ته ایمانکم چې تاسو ما هدی کړی دی دا غی فرا اور ولای نو کړی دی دا غی فرا هغه ته ایمانکم چې ور ولای مور تر کړی دی ته موقع کړی ور ولای دا چې کوم څه ته میرا کړو ته کوم څه جوړو فاعاتهم ور کې دی تنصیبه هم صد دی خدا حکم منصور کې ها اوس وارثانو ته پرې هسی دی بچا ته نشتا ان الله کان علی کل شیء شهید ہے اللہ تبارک وتعالى په هر شی باندې عالم بعضهم على بعض وبما أن ينفقوا من أموالهم قلت على قارب قام شاب وقارب قارب قارب واللاتي تخافون لسوجهن فارضوهن واحضروهن في المزاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا قدیر سورہ نشاد کی زیاد پر احکام دے زنانو بیانی کی محس ہم دے گئی گر احکام بیانی شویدی او قدیر اقول کی ہم اللہ نبارک تعالیٰ دے دی گا احکام بیانی کی داخل معلومہ خبر دا کہ دے اسلام نمحسی دے زمانی دے جاہیت کی یا کم قومنا چاہ گئی اسلام قبول کرنے دے نہ ہوئی سمر سے داغی میں جرمن کے دے سل زنانا کرے جرمن کرو زنانا کے ہر قسم حقوق نار بول اور دا زنانا حقیق اقل آرام اور دعیش تارا یو آلو ذریعہ کا بننا کہ بس بل مقصد دلیل پیدا کے دونشتا صرف اور صرف داد ہے سدانا نو دارا با سبق آرام بھی دعیش کو بھی سکل اسلام لاگ زنانا کے حقوق بول کو لکہ سنگ حقوق کی دناری نوڑی زنانوں کو ہم اسلام حقوق بول کر سورہ نساء ابتدانا کر دی گئے پورے تاس بول گل کہ سمر حقوق زنانوں کا ملو شری دی تو یو طرف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نارنا حقوق اور کری دی نہ بل طرف کا کہ زنانوں ہم حقوق کا ولہن نصف الذی علیہن بالمعروف اللہ فرمائی کہ زنانا تو پارا ہوں حقوق کا نہ پتنگ حقوق کے دکاندان کو دئی باندھ دی نہ دات حقوق اللہ تبار کو تالا دی اور دئی دی تو خاندان باندھی خدا کا حقوق لحاظ کو دئی ساتھی جان کا خبر گا کہ اللہ تبار کو تالا ناری ہر کا یوں فضیلت اور کرے دے پری زنانا باندھی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ سورہ بقرہ کی جدید تفصیل بیان شروع چنارینوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت اور غروال اور کڑے کے بچا باندھے فدیر زنانہ باندھے داغ فضیلت اور غروال بیان فدیر رکو کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نارینا دا زنانہ کا تارا دا زامنان اور حاکمان گرزولی دی لکہ دنگا کی وطن ذمہ دار شی دکم کا سال ندارنگی دکا ذمہ داری دے نارینوں کا حوالہ شوی دار کہ دئی بات اگا اقل سمرہ ہم کہ دئی باندے ذمہ داری دی حد با پھر کری دا تاس کا معلوم ادا کہ پہ اجتماعی نظام کے یو سردار اور مشر کا حاجت بھی اگی کی و مشر کا اقل شدید پارا چرتا دئی کی اختلافات پیدائشی نہ زدگا حاکم اور زدگا مشر آغا فیصلے والے بطول کار گئی دگا اختلافات کو زدین مزن ختم دان تاش تو بھی شری اجتماعی نظام بتا رہا ریو سردار ضرورت بھی ریو حاکم اور دامیر ضرورت بھی کرے کہ دے قوم پر مس کی اختلاف پیدائشی نہ دے اختلافات کا ختم ہونے بتا رہا دے دا مشر سے صلاح دا دا فکار راضی اور پاغی بانے بدا اختلافات ختمی دی کہ چند سے اجتماعی نظام کے لچانیر اور مشر نوی اور ہندگا سے اختلافات تو دیگ ممیس کے راضی ندیا بدو دیگ ممیس کے فیصلی سنگ کی گی اور دا اختلافات کا ختمی کی سنگ کم اس کم کہ مشر نوی حل ہو جا اپنا رائے نہ کی گئی یا تو ساتھ بے ایوکار ہم نے کی گئی دا اختلافات ختمی گی تو فیصلے بھی چاہ باندھے تو مشران و سرداران و حاکمان و امیران ذرا سی تاسو سو چکے نہ ملکی نظام کو شان آئے گی نظام ہوں گی اس کا امور خانداری سے مرتبہ لکھی گی آئے گی نظام ککور کی کہ داور کے غنت کی حکومت بھی داور کے غنت رعیت بھی نہ پذی کہ ہم یو امین کا یو سردار کی ضرورت کا چاہ کا سردار اور داغ امیر فیصلہ دا آخری فیصلہ گنلے شی او داغی مطابق پل زندگی دا تورنے پی رہی دا معلوم خبر دا شپکور کی مثلا درین و عکسانوی معصومان دی اولاد زنانوی اور نارینوی ندری سر پرستے دا پارا معصومان اگئی کی صلاحیت نیشتا اور دارن کی زنانوی کی ہم دا صلاحیت نیوی اللہ تبارک و تعالیٰ دا صلاحیت کو چاہ کے دے نارینوں کے ایفے دے نو دگا نارینے دے دگا تو رنے حاکمان جرزوری دی چی تاسو باپا منزلہ دے سردارانو او دا حاکمان سرے خود دی دا حاکمیت اور مشری پسوٹ کر دا دا امیریت اور استبداد نہ دے چی بس دے او دا چی بادشاہی حاصل اٹھوا چی دے سوئی حد بکی گی چی سکی حد بکی گی دل کن دا سندہ دیتا اللہ تبارک و تعالی چې دا مشری ور کړی دا حاکمیت ور کړی دی دا به شرع دا قانون مطابق وي اور دانګ دی با په دې کې د مشورې پاتم الله تبارک و تعالی قانون ته حاکمیت ور کړی دی په قضا باندې په تاسو نه دا حاکمیت دا څه نه دی چې بس یو امریت دی یا استبداد دی سچې د خفه یا غبو کیږي نه دی حاکم دی خدا حاکمیت په دغه دا قانون دا شرع مطابق وی اور دارنگی دے پر مشوری پابن وی کم یو کار چکی کی نتائی کی بزوی مشورہ کئی اور دا مشوری مطابق پہا گا فیصلہ مثل تو مثلا کی اللہ تبارک و تعال دتا خطاب کی جو آشروہن بالمعروف دغا زنانا چکتا ما دے سردار مقرر کئی حاکم میں مقرر کئی دے سر بکا حسن سلوک کئی بد سلوکی با قدری سر نہ گئے حسن سلوک با گئے او کرے چپل میں اسی تاسے و معاملے بھی نبہا کا معاملہ کی قدری نے مشورہ واقلے عن تراز من ہما و تشاورین کے اشارہ دیتا دا چپل میں اسی کم معاملات تاسے پوائے نکم اصلا تائی کی بدا مشورہ پاگل لی او دو مشورہ مطابق حقا معاملہ بکی دیر امور داسی دی چپاگی کے بغیر دو مشورہ نا فکور کی یوکار کور سبب د کار د نقصان ضروري تاسو نه صرف دم راوړي چې ګوره چې الله تبارک وتعالی دا مشري ورکړه دا حاکمیت ورکړه خو دې په دې حاکمیت کې مستقل نه دی چې بس یو تن مشر شو چې څه کوي هغه کوي بلکې دې باندې قانون د شرع هم پابند وي د مشورې به پابند وي په خپل کور کې به حسن سلوک سره زندگی تیروي بد سلوکی به قطعاً دې نه راولي دا فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ دی جو اور کڑے دے اور جدی فضیلت دے پارا دو سببون اللہ پہ آلے یو خدا دی چی دا فضیلت دے ناریوں تا اللہ اور کڑے دے دا خدا دا فضیلت دے تا اللہ دے طرف نا یو وحدی فضیلت دے ناریوں تو اور کڑے شوئے دے اور بے موجو اور خدا پہ آلے چی دی ناریوں تو زمب آلے دے دا زنانا و اخراجات نا سقاق تی مہر وغیرہ دے پن معلومه قدری باندې لګئی نو قدی بنیاد باندې الله تبارک وتعالى دوی ته نو فضیلت ورکړې ده او دوی ته پرواله ورکړې ده نو چې کله دا ټول بیان مخې ته وي زنانو په ذهن کې بچت ته هم دا ناراضي چې موږ سره زیاتې شوې ده او یا د زنانو حق تلفي شوې ده چېرته به هم د دوی په ذهن کې دا مسله را نه شي بلکې دا پورنی امور دا په تقسیم شوې دي دسو عمر دا احتمام خاندان کئی او سکارونا دا سیدی چاہتا زمین چاہ باندی دی دو زنانو باندی دی نیچے کل دا مشوری سر تفسیم کاروش چستا پا زمان باندی دا دی او زمان پا زمان باندی دا دی نفا دا سی صورت کی بیادا وحیل چی دلت زنانو سر زیادے شوی دی یادوی سر ظلم کی کی عقل اور عرف دا نمانی حت آن دا خبر نمانی چی دا کم خبرہ دا مخلوق جتائی ناول مثلا دلتا دا بیان شوا چی دا نارینو تا اللہ ور کڑے دے حکومت ور کڑے دے حاکمیتی ور کڑے دے پا زنانو باندی خود زنانو زیادہ مستقل حقوق دی اور بیان دی حاکمان اللہ اللہ مطالبہ کئی چی تاسو با دوی سر خسر صدوق کوئے اور کم کاروی چی کوئے نے پائی کی مد شرعی دا مشوری پابنگ ہے قانونی شرعی دے ہاتھ بن ساتے اور کم نیت کی بتاس بیاسے کوئے پابندی ہم تو مشوری کوئے اس سجن سے بھی اللہ فضیلت پر کڑے دے عجیب لفظ اللہ بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بما فضل اللہ بعضهم على بعض دلتا دا سے نہیں ذکر کہی کہ بما فضل اللہ بعضهم علیہن على بعض ذکر کہی علیہن نہیں ذکر کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غروانے تو ارکڑے فضیلت پر کڑے دے سنو کا علیہن قدی زنانو باندات لفظ دلتا نیشتا دلتا لفظ آسلی چھ بازو پر اللہ فضیلت پر بازو باندے ورکڑے دے اشارہ دے خبر اتا چھ دادی یو بلنہ اجزا دی اجزا دادی یو بلنہ سغیر غیر سزن میں دی خدا ورکاون دا پا منظرت اجزا دی لکہ یو جوز دا بل جوز دے بدن کے تاثر کو رہ گنا اجزا دی دا سرزان دا مقام اور حیثیت دے دا سر کو غدن زان دا مرتبہ دا دا سرزان دا مستقید اور حیثیت دے اور دلا سکو زان دے مرتبہ دا لیکن تاس کا معلوم ہے کہ فضیلت کی فضیلت سے حاصل لے سر کا فضیلت حاصل لے پر نسبت سر نور آزا ہوتا زلت کا فضیلت حاصل لے پر نسبت سر لاس اور رکھو ہوتا دیکھ دا گروا دشتا زلته دغه برتری ور کړی شوی دا سرته دا برتری ور کړی شوی دا خو د دې مطلب په ختم دانی وی چې کني دلته لاسونو یا خوتا دې سره چې تر ظلم شوی دی دې سره زیاتې شوی دی سر په هم دا خبرونه کی بلکې دا وی چې د هر یو عضو او داندار ځانګړی حیثیت مقام او مرتبه ده دکه چې یاد ساته دا زنانه نارینه الله او یو بر ناجزادی لکه کوم چې دا کوم کې د باج راځو په بازو باندې فضیلت او باغی دې چا اعتراض نه بازارن کې بدی معاشره کې ملن تبارک تعالی دې نارینه او خاوندان دا فضیلت ورکړي په چا باندې په زنانه باندې دلته به هم دا اعتراض نه خارج کې تاسو ګورئ دا ټول کائنات الله مخلوق دې دې عبادت خانو په حواله سو چکه بیت اللہ میں بات خانہ دا اللہ دا بیت المقدس ہم دے مسجد نبوی ہم دے لیکن تاکو فضیلت تو گو رہے کہ بیت اللہ کا اللہ فضیلت سیوا ور کرے دے بیار پسی مسجد نبوی تا اللہ فضیلت ور کرے دے بیار مسجد افساد بطول جماعتوں اللہ فضیلت ور کرے دے کننے ور کرے دے اندادرے والا خانہ افضادی تو بازو کا فضیلت کا بازو باندے راغلے دے دغا سے دلتا ہم داچون مخلوق کا اللہ دے بازو کا اللہ فضیلت ہو غراوار ور کرے دے تو بازو باندے خدا دی وقت اندا مطلب دی بار بار دتوان چه پدی خاون کیا نشد آمیلیت راشی یا دی استبداد اگا نشب کے راشی اور دے بیا دا سے ظلم کو شروع کی نا دا مطلب ندا حاکمیت اللہ در کرے دے سرداری اور بادشاہی اللہ در کرے دا خدا قانون دے شرع مطابق کئی دا دا مشوری پابندی با پدی کی گئے زکا اگا دو آیتونی کی مکمر کتاب سے سلو سر دے چو آج روحن کا بن معروف دے ورې دې سره ګزران چې کوا څه سلوک سره کوي دا نه چې تعمیر شنه دا چې چلوږي او بارنګ چې دي وان قرار دین دی نه کوما وت شاورې مسلې وت مکې کلا چې کوم دا چې کار نه کوي چې پای کې مشورې ته ضرورت وي خپل کور کې مشوره غا دي کوي او مطابق کا کار کوي او مسله کلا دي اوس چې کو شروع ته ضرورت نشته چې دا چې دې شروع دي حقوق دا چې دي حقوق دا چې دي راشه اسلام چې کوم حقوق پر کړی دي آغا حقوق بلا نظریہ نشور کولی دی زنانا ہوتا چھ کم مقام اللہ زیر ور کرے دی چھ دالی دکوری اور ملکہ کر بولی دا دکوری اور آنائی کر بولی دا دا مقام نور خوتم بنیاد ساتھیں دی جنری ور کری اگر کوئی دسپی پشان پر بازاروں کی کرزئی او پدیو جلوں کی کرزئی شانہ بشانہ چھتی وہی چھ دی تکم عزت حاصل دی آغا عزت تین آخر اسلام چھ دی بانے دا پردی کم سادر خور کرے دی ہم قانون روچت شیوی دی چھ آغا سادر دا پردی دی زنانوں نظری شی او دا زنانا زمان کلاسونی کی اوکیلونی ہے کیا تاثل کی اور دا مونگ سکو سیمپل اوپر دو دلی دنیا دا حصول دا پارا چاہا دنیا من قدائی بانے سنگ راتو لڑو دا غلط سوچتے دی دا غلط فکر دے دی اصل حقوق دا دی قرآن بیان کری دی با حیاء دی عزت والا دی با فردی حقوق کی اللہ ورد ورد کری دی کم حقوق نیشتے تاسو شروع کم بینے شروع چھوڑے دا دا هغه غیر شروع شي دا تاسو ګورې کړه د وراثت مسائل بیا نه نو کړه د نکاح مسائل بیا نه کله او کړه د مہر مسائل بیا نه دا ټول حقوق د چا دي د زنانو دي کده داري نو دي څوک تاسو کوي دلته دا مسله بیان شو خو د دې نور څه زنانه بیا کور کې څه قسم دي یا هغه زنانه دي چې هغه تابعدار دي چا دي تابعدار او تاس گزار دي نگاهي زنانا چې په داسې مسائل کې هغه حاکمیت خپل قانون نه ني ځکه چې الله تبارک وتعالى دا مرتبه دي قانون ور کړی دا نو دا زنانا بالکل دامنی چھے او اللہ تبارک و تعالیٰ تو زمین سر تاج در دولے تا تا اللہ مشری در کرے دا تا تا اللہ حاکمیت در کرے دے منگ چستا سنگ شرعی امون دی داغی مطابق منتا آتوزاریو منگ افتا قبر امون اور دارنگی دقا زنانا بیا کمی دی چی دے حفاظت قرون کی دستی شی دی حفاظت قرون کی دا مال دا قاون دی حفاظت قرون کی دا قبل جان دی دا قاون دا آگو حفاظت قرون کی دی دا سے زنانہ داری اللہ سے خط بیانے لیکن وقت سے ٹرین کی کمہا کا زنانہ بیانی گی چاہتا آپ گزاری ہوئی کل کل داری نے نافرمانی ہوشی نیچے کل نافرمانی تو دخل زنانہ ہوشی نبی آداری نے پارا دری طریقی دے اصلاح بیانائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی چاہتا سو وقت قلمیت کے اصلاح حسن کرو دے اصلاح حوالا طریقہ دا بیانائی چھتا دوی تواز ہوکا چرتا بیان ورتو کا حدیث اور قرآن ورتو آیا اور آئی مطابق بیا دابا پہ سو چکی خان ناول نمبر کا نصیحت تے چو مرتبہ واضح کے نصیحت بورتو کے اور دارنگی دا دے حقوق کا والا با خبرو کے داغی دا حقوق بیان بہمو کے اول نمبر دار پہ شریف زنانا با نبس بے نفس واضح کرو نصیحت کرا دابا خبن نشوز و نافرمانی پریدی اور دابا تا آپ گزارشی دا خاون او که چرته دې نمبر سره اسلام ته دې رانلا نو قران بیا دویمه طریقه بیانې دا دا چې خپل به سره دا غي دې سره نه جدا دا پښتو باندې کويږي کور کې یو بل نه جدا شي او دې به دا مطلب نه چې ته به تک تلار شې یا ته بدل تلار شې چې قلب ته پته ولګي چې دې په نفس کې ګړبړ دي نه الله تبارک وتعالى دې سره خپل جدا کړي زید امداد نے خود جدا کہے خدا مطلب بنی گی کتاب مکمل دے دغا تنبود دغا پور روزے اور چر قبل طرف تلاشے نو دا دوست اصلاح گانی چی دی دا شریفہ شریفہ شریفانہ اصلاح گانی دی چاہتی چی شرافت موجود ہوئی بس دے دو طریقوں سر با غطر کے لراشی اور خبرہ بدو دے سمجھے لیکن کدی دوار ہو اصلاح گان اور کار ہو تو بیام دا غی پرمیس کے نافرمانی ہوا نو درین نمبر بیا معمولی بنتا دو وحل مسئل دا چلتا پدیس را داسی شی زیل راشی وحل دی و بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لن یدر با خیارکم تاسو کی چکم بہترین خلق دی او لوی خلق دی نا غیت اجازت دو وحل نشتا چا غی خامخا وحل تا کولو داسی زنو کی فلا اگر انبیاء کرام تا انبیاء کرام کی بپیو پیغمبر دا ثابتا نگئے چی جلتا خزل گزار ورکڑی بی بی لے گزار ورکڑی دغه نیکان صالحان مکه تیر شوی دي تاسو وګورئ اغه یو گزارمن دي کړي خدای دا مطلب بنی وی ناغه د دې زمانی ناری نو او ناغه د دې زمانی زنانه دي ښا دا زنانه چیرې کنا دا بغیر د دینه سمیږي دا دای پر بغیر د دینه نه سمیږي دا دینه وای چې چونګي خو خلکو ته د اجازه نشته مده غلام هستی کی کنا حضور صلی الله علیه وسلم یو ځل دا وی چې زنانه دا حدیث کوم تاسو ته بیان کړو نو صحابه کرام مدینه منوره کې زنانه خپل لاسونه اوچت کړو وهل نه کو نه هغه زنانه د زمرو په شان شي حضرت عمر صاحب راغی یا رسول الله پابندی دې را باندې کې دا زنانه زمونږ د پاره زمرای وګرځې دي لکه څنګه چې زمری کې سوي دلاوري او جرأت وي دا سي جرأت او دلاوري دې کرالا او تا د وهل اجازه کړې نه ده وهل ته خیر دې لګنه نو بیا زنانه نبی رسول الله پور ته دومره ډیر مقدار سره رالي چې ټول شکایتونه کول چې خاندان واسي چا کې کړی وهل او تقولي خی برابر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضل استا او بیا په خطبه کې داوی چې دا زنانو داسې تاسو نه شکایتونه کړی دي تاسو داسې کار مکوئ داسې وحال کو مکوئ کنه تاسو هغه وحال کې تاسو شروع کړی دي تاسو نه خپل کور او له شکایتونه شروع کړی دي نو غرض دا چې د اصلاح درې طریقې بیانې اول واعظ نصیحت ته چې واعظ نصیحت په کای کنزل باندې کوي دا اختلاف چې د دې مس کې کله پیدا شي دا خلک کنزلې کوي تاسو څو ځله ما ویلي چې مسلمان سړی ته کنزله کول په دې کنزله کول کې فاسق دی دی فاسق د فاسق معنا دا ده چې د الله د حدود نه بهر وځي کنزله چا په هم نه کوي فات هغه انسانان دي او که حیوانات دي کنزله ډیر ناکاره شی ده نو دا خلک کنزله شروع کی نارینه هم کنزله کوي او زنانه زناور دي هغه په کنزله شروع شي دواړو طرف نه سه به کنزله ډیر ښه دي دا ډیر غلط شی دي ملائکی در رحمت دن لری کی گی اللہ پہ خفا کی گی رسول پہ خفا کی گی دی کنزل نا جوری گی سچنا خلق کنزلے کری آخر دا دی اخلم دی تا بدن اخکاری چی پدی اخلبان دی اللہ ہم یاد دی دا اللہ ذکر ہم گئی او پدی اخلبان دی یا سکی کنزل ہم گئی دی دی رکھ سو چکی چی دا شب اللہ من لرا کرے دا دا اخلا اللہ من لرا کرے دی دا پارے را کرے دا چی غصشن استغفار وایا جب تدا اللہ تبارک و تعالی ذکر کوا نتو شروع چی پاگی بلاغانو پسی چی اغین در پسی عمل نامہ کلی کلی چی سبال ای دل در کی چی واقلا دا کنزلی دی ملائکی خوار سے دی کنستاغ مدلل کنزل بھی دی کلی دا چی کنزل سے بچی رچا زین کنو آبین در پسی دی دی کلی تو غرض میں داری چی گورے داغی ترتیب اللہ بیان کر چی تاسو با کنزلی نکوائے اول نمبر مورتا واعظو کی نصیحت ہوگی واعظ نصیحت کو بارا سڑے گی چی اولو ورزیون کنو اغیر پارا بستا کینی اموز کی سمرہ کسانی اوستا سمرہ کسانی پلا سو دی گئے موس کی سمرہ کسانی دا اوستا سمرہ کسانی یہ قرآن لگو ملائکی راضی اللہ رو دیل و پیریان راضی دا خوزمون کتاب نہیں جدا دو دمرا سپیشل احکام شروع دی و دیتا میں مسلمان نکی نہیں مددی مسلمان سر ماتور پکار دی سر والا ماتور پکار دی چی تفمند اصل ہے دا دا خدا قرآن دے دا احکام در تبیانی گولی ملو سمالا بے بیا سنگ روانی سلے احکام رو بخبر نی نا التا بے بیا مسلا خبے قبر کی کے بازی ریدی نا بلکل نی کله کله مزر راځي په دې ستر ډول ځمانو اصل می ذات په بلی په ستر ډول ځمانو اته دې مو کوم ځان نه یوري دا ناری نه چې کنا دې کې سړی تو وشته پښتو کې هم دې کې سړی تو ورسته نه چې داسې احکام بیانی کی سورہ نساء. نبی علیہ السلام زنانو ته بار بار وایي چې زنانو دا سورہ نساء سره خوځو ته وایي غیر خپل نه دي اې دنا خپل ته خپل خوځو ته ویسو چې په دې کې سم راځان دي په خپل خوځو باندې سورہ نساء یا دا احکام ته وایي نو انا به تبل ته خای چې په خپل خو دې ورې دي نو په خپل لکه د لنګي دي کو تمن دا وایي نو څه وته سي یو ما سره دا چې ورته بوا وځي او په تواس دار مشن دین نمبر دا چې بس دا شه دا یو مسله ده دې سره به ما سوچ کی چې دا ولي نو کچر ته شرافت په کیو نه دا لاګي د کار کوله دا او دریم نمبر دا د وحل مسله ده هغه کرم چې کڅ د فی له ګولې دي دا چې وحل نه دي چې هغه څه دا د مخ چهره والے کی یا زخمونه پکې جوړ کی یا دا چې کی دا چې وحل نه دا لري وحل هم ځان له انداز دے چې هغه په کوم انداز باندې وحل شیا تر توام نه قبل کا چوي دي امه ته یاد دي عمل کا جمالی دی ماتا یاد دیلا کرو سو پوری دیتا احکارو کوئی مو نکا یاوی خاقا انگر پکو تک نشتا مولی دی یہ حدیث آمد نکا نکا قرآن در تا بیان کری دی حدیث در تا وحل بیان کری دی چی دا سی وحل کوایا کو مقبولا نکا دا چہرہ بولا بگلا ہوایا نکا دا سی انداز دانا چی سی تری قلق قلق آنی با پیوش دوارو زنانا بیان مشر او تا تا قلق معلوم دا چی کمی زنانا دا خاندانو تا گزاری دی او منزون اکی نبی علیہ السلام وی چه کما زنانا پینگو والا منزونه کئی او داد تاعت چا کئی ده ها حکم دخاون کی چه کن شریعت دلان دی دی چه ملشی نیغا دی خپل جلت دی خواه نیغا دی خپل جلت دی نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم وی هاگا زنانا استاد و پر بہترین زنانا دی چه پلیدو استاد سر استاد استر گی یخی گی خوشحالی در تحاصلی گی او چه کما خبر آرتاو کی نفاغی کی اغا نافرمانی نکئی تاغی خلاف قتل نکئی او دان پاس کمالو ملا چه کما خد دخاون نافرمانوی سمرا وقت نافرمانائی کی تیریگی دا اللہ ملائک پدا خضبان لعنت ہوئی دا اللہ ملائک پدا خضبان لعنت ہوئی او کفدی حالت کی دا اللہ رومشی دا زدید پارا طبعی دی جی خارون تینا خفوی دا زدید پارا غط نقصان دی او بل طرف حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا تابدار زنانا دا پارا استخار غاری مرغی پا ہوا کی ہوا کی دا سمرا مرغی چی الوزی نکم خض چی تابدار دا یعنی دا خاون سره فرمان بردار دا صحیح چلیگی نو که هوا کی مردی دا دیده پار استغفار غاڑی و ابو کی میان دا دیده پار استغفار غاڑی آسمانون کی ملائکی دا پار استغفار غاڑی اور دارنگی پر زنگلو کی دا ترندگان دا دیده پار استغفار غاڑی دا حدیث بحر محیط را نقل کرده بحر محیط چی دا دی سمرا زیاد فضیلت سے جگو رہے که هوا کی مردان ستا دا پار دعاگان غاڑی آسمانون کی ملائک ستا دا پار دعاگان غاڑی او بو کې میاں ستاره پر دواګان غواړي په څنګه کې درندګان ستاره پر دواګان غواړي دا پسې شي باندې په یو شی باندې چې تا دا الله تبارک وتعالى قانون منلو او چې څنګه تا په حکم کړی دی دا غي مطابق خپل قانون سره ته ژوندۍ تیرې دا غا خلاف ورزي داسې امور کې نه کوي نو تا دا الله دا مقام در کړی دی دا مرتبه تا ته در کړی دا او کوم له حیثیت او اسلام او که چېرته خلاف ورزي کوي نو تاسو مه هميشه لپاره په لعنت کې بدا کړی ښکاری دا الله دا الله رسول او د ملائکو کې لعنت وريږي تر څو پوری خپل قوم په خلا کړی نه وي تر هغه پوری په دې باندې لعنت نه وريږي دا کوم باندې پر حلوا چې کله د خځو قوم پر مت کې داسې اختلاف پیدا شو نو دې کې خپل مت کې دا اختلاف حل قرآنی اختلافات یا د ساته په خپل حل کول پکاري چې دا کور نه دا خبره بهر ونه شي همیشه لپاره هم دا قانون دی چې کور کې څه اختلافات پیدا په کور کې ختمول پکاري لیکن که چرته د دې اختلافات په دې طریقې سره ختم نشي په دې طریقې سره ختم نشي اوس دې چار دیوارې نه دا اختلافات به هر دي خدای او قانون بیا اصلاح الله تبارک وتعالى اصلاحي حکم دار عليږي چې حاکمان د دغه زماني سوقوم وي هغه یې سره خطاب کوي او د دې طرفین او د خدای او قانون طرفین کې کوم مشران دي هغه یې سره خطاب کوي او حکم دار کوي جو استاد یو حاکم دیو طرف نشه بل حاکم دیو